buschauffeur sloeg, mishandelde dezelfde man vorige maand ook al. De eerste keer gaf hij de chauffeur een klap omdat hij moest uitstappen omdat hij geen kaartje had. Vrijdag sloeg hij opnieuw omdat de chauffeur hem herkende en collega's wilde waarschuwen. De man is nog niet gepakt, er is een foto verspreid. In Tilburg werden vannacht 4 zwaar beschadigde auto's gevonden. En volgens de politie is een langlopende ruzie tussen families de oorzaak voor het geweld. Wat er precies speelt is niet duidelijk, maar het wordt wel elke keer in het openbaar uitgevochten, zegt een woordvoerder. Deze keer zijn ze met auto's op elkaar ingereden. In Iran zijn tientallen mensen opgepakt die worden verdacht van samenwerking met Amerika en Israël. Iraanse staatsmedia hebben het over een groep huurlingen. Ze zouden onder meer de locaties van belangrijke doelwitten hebben doorgespeeld. Van de groep zijn wapens en apparatuur in beslag genomen. Ze kunnen de doodstraf krijgen. En in de Ierse hoofdstad Dublin is een protestactie met vrachtwagens en tractoren tegen de hoge brandstofprijzen door de politie beëindigd. Er zijn al dagenlang demonstraties in Ierland waarbij brandstofdepots en wegen worden geblokkeerd. De actievoerders eisen dat de regering iets doet aan de hoge brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Zonnig en droog met wat sluierwolken. Het is 13 tot 16 graden. Morgen grijs en maximaal 14 graden. Vanaf dinsdag langzaamaan warmer. En dat was het nieuws op 538. Dankjewel. Goedemiddag, verkeersinformatie van Flitsmeister voor je op 538. 8 vertragingen momenteel, de 3 langste dat zijn deze. De A2 Den Bosch naar Utrecht tussen Everdingen en Nieuwegein. Daar bijna een half uur vanwege een afgesloten oprit. En op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en de grens met Duitsland een vertraging van bijna een kwartier. En de A12 Utrecht richting Den Haag, die hebben we ook nog tussen Nieuwebrug en Bodegraven. Wegwerkzaamheden aan de gang, vertraging bijna 15 minuten. Controlestand te beginnen, zo. Leg even jouw mandelen goed, meid. Je weet gewoon niet als je mij hoort of je een vent of een vrouw is. Zo, excuus. Controlestand. We beginnen op de A4 Amsterdam richting Leiden bij Badhoevedorp 4.7. De A15 Maasvlakte richting Rotterdam bij Hoogvliet 48.4. De A16 bij Rotterdam 10.7. De A28 Hogeveen richting Meppel bij Rogat 118.0. De A58 Goes richting Vlissingen bij Middelburg opgepast bij 166.8. En tot slot de A58 Breda richting Tilburg bij Bavel op de rem bij 57.4. En je glaasje water. Ja, goed teken. Je voldoet aan alle verwachtingen. Maar wat verwacht je eigenlijk van jezelf? Je weet het pas als je het voelt. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947. Nu bij Jumbo. 100 aanbiedingen. Voor maar 1 euro. Met deze week. Hertog Minis. 1 euro. Campina Lang Lekker. 1 euro. En alle honig maaltijdmixen. Ook 1 euro. 100 aanbiedingen voor 1 euro. Dat is de ja van Jumbo. Geef jezelf ruimte om te groeien. Bekijk onze trainingen op debaak.nl. Als je je huis wil verduurzamen, begin je bij Praxis. Want het is vaak makkelijker gedaan dan gedacht. En dat weten de koppels van het blok ook. Voor de makers. Praxis. Tja, begrijpelijke reactie. Want bij KFC hebben we nu de snackdeal. Dat is een frietje plus je favoriete snack voor maar €2,99. Wat de f***? Goeie deals scoor je bij KFC. 538. De 538 stemmenjacht. Dit is de stem uit koffer 9. Dingen. Weet jij al wie het is? Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Raad de stem uit koffer 9 en win 15.000 euro. Top dat je luistert. Lekker zondag vieren. Met zometeen Offenbach. Miles Away komt eraan naar Ray. Where is my husband? Radio 538. Where the hell is my husband? What is taking him so long? I only hear me taking time with other women that ain't me. Well, I've been reviewing applications. Wait till I've got my hands on him. I'ma tell him I'm too far gone. He got me waiting, anticipating. Praying to the Lord to give him to my loving arms. And it's why I'm Your husband is coming. Ray op 538, where is my husband? Martijn en Julia. 538. Goedemiddag. Welkom bij Martijn en Julia hier op 538. Zondag vieren voor gevorderden. En ik weet niet of jij een collega hebt waarmee je een soort spirituele band hebt. Waarbij je eigenlijk altijd op één lijn zit. Waarbij je niet eens hoeft te praten met elkaar om toch tot hetzelfde ding te komen. Ik heb dat met Julia, want we hebben vandaag allebei, zonder dat we dat van tevoren hebben afgesproken, een pet opgezet. Ja, maar hier, ik moet wel eerlijk toegeven dat ik de pet op heb gezet, omdat ik een beetje undercover door Hilversum wilde lopen. Omdat vandaag er is zo'n city run, ja. En ik voel me dan altijd zo ongelooflijk lui als ik niet meedoe. Ik weet niet of je dat misschien wel herkent. Maar er zijn sowieso vandaag veel marathons. De marathon van Rotterdam. Misschien ook wel bij jouw dorp, stad. Ik weet niet. Ik voel me toch altijd een soort schuldig dat ik dan niet meeren. En jij denkt dan dat als jij een pet opzet, dat mensen niet weten dat jij Julia van Rijn dan bent. Ja, maar alsof mensen mij überhaupt herkennen. Echt, maar ja, goed. Ik dacht, ik doe hem gewoon op. Oké. Hoe zit jij erbij? Dat is een beetje de vraag die we iedere weekend aan je stellen. In drie woorden, kun je dan omschrijven hoe jouw wereld er op dit moment uitziet? Ja, we willen eigenlijk gewoon even jouw bubbel doorprikken. Dus laat even weten via de app van Radio 538. Spreek even in wat jij op dit moment aan het doen bent. Maar dan wel in drie cryptische woorden. Zodat wij eigenlijk een beetje moeten gokken. Moet je raden wat je aan het doen bent. Ik vind het hartstikke leuk als je dat dus even deze kant op stuurt via een audioberichtje. Ja, dan gaan wij dus kijken of wij kunnen raden wat jij doet vandaag door middel van drie woorden. Muziek van de Peppers komt eraan. En ook Afrocheck zometeen, maar eerst Offenbach met Miles Away. Op 538. It started in my soul with dandelion days. So take me to the clouds where we can fly away. And if it's time to go, then maybe we should stay. Staying forever now, a million miles away. I'm in a daydream looking back. You keep me rushing like a light beam to the past. And if it's time to go, then maybe we should stay. Staying forever now, a million miles away. To the clouds where we can fly away. Erwin en Julia. 538. 538. Something coming, I'm struggling, I don't know. Afrojack en Sia, Awake Tonight. Dance Mashup 538. 538. Martijn en Julia. Iedereen zit een beetje in zijn eigen bubbeltje op zondagmiddag. En Julia en ik proberen dan altijd die bubbel een beetje door te prikken. Als jij drie woorden stuurt via de app van 538, gaan wij raden wat jij doet. Wat jou bezighoudt. Er kwam sowieso wel een bijzondere binnen van Peter. Die stuurde Rezen, Kruidvat, Clear Blue. Dus hij wilde natuurlijk graag even bellen. Maar hij wilde niet op de radio. Maar hij zei dat hij heel blij is. Want na 4 weken proberen is het al raak. En hij zegt bizar, nu snel een definitieve test halen. De Roze Wolk era begint, denk ik, stuurde hij. Nou, ik kan je vertellen, vriend. Jouw leven verandert drastisch. In een zwarte wolk. Nee, het is hartstikke leuk. Gefeliciteerd. Arnie, goedemiddag. Goedemiddag. Jij stuurde dit in, luister even mee. Omhoog, omlaag, leeglopen. Ja, ik denk meteen aan een opblaaspop, maar dat zal wel niet denken. Ja, en ik dacht aan gewoon ballonnen opblazen voor een verjaardag. Of zo. Klinkt iets degelijker. Arnie, wat ben je aan het doen? Allemaal niet. Oh, vertel, wat ben je mee bezig? Ik ben aan het werk en ik ben sluiswachter. Sluiswachter? Ah. Nou, die had ik inderdaad niet zien aankomen. Hé, maar is dat een leuke baan? Want je bent eigenlijk wel continu op dezelfde plek. Je ziet eigenlijk continu hetzelfde beeld voor je. En toch, denk ik, ontmoet je heel veel mensen, of niet? Ik ontmoet vooral in de zomer heel veel mensen. En maar... ik doe het al 35 jaar, dus ik heb het best naar mijn zin. Oh, iedereen herkent jou ook. Oh, dat is de sluis met Arnie. Arnie. Ja. Wat leuk zeg. Heb je dan ook, ik weet dat als ik door een sluis doorga met een boot, dan moest ik altijd betalen. Is dat bij jou ook zo? Nee, dat hebben ze afgeschaft hier. Oh, echt? Oh, je hoeft niet meer met zo'n, dat jij zo'n hengel hebt met een klompje eraan, waar je dan 2 euro moet doen voordat jij de deur open doet. Nee, ik heb gewoon werkschoenen tegenwoordig. Oh. Hey, en waar ligt jouw sluis, Arnie? Want zometeen kunnen we natuurlijk even een soort van boterfile bij je creëren, als je dat leuk vindt. Waar lig jij? Waar sta jij? Ik sta in de Woerdense Verlaat. Iedereen met een boot nu richting de Woerdense Verlaat bij de Nieuwkoopse Plassen. Arnie, dankjewel en werk ze vandaag. Hey, fijn gedaan. Oké, hoi hoi. Josette, goedemiddag. Goedemiddag. Jij stuurde dit in, luister even mee. Föhn, tekenen, plastic. Ik zit al een hele tijd te denken, maar ik heb geen idee. Ja, sowieso iets knutselen. Ja, iets knutselen, maar wat? Ja. Ja, vertel het maar, want ik weet het niet. Verlos ons, Josette. Ja, jullie raden dat echt nooit. Ik ben met crèmefolie bezig. Voorbelletjes maken en sleutelhangertjes. Je tekent op plastic. Ja. En dan, dan teken je een hondje of een katje of weet ik veel wat. Je kan van alles tekenen. Ja. En dan knip je het uit, doe je een gaatje erin, verhit je het met een föhn. En dan wordt het helemaal klein. Dus je kan het ook met de oven doen. Ja. Wat leuk. En dan heb je een sleutelhanger of een onderzetter. En dan heb je een sleutelhanger of oorbellen. Oh. Wat leuk zeg. En dan lekker doorverkopen natuurlijk. Ik zal zo eventjes een fotootje sturen. Ja, leuk. Ik ben heel benieuwd wat je gemaakt hebt. Maar is het inderdaad dan voor eigen gebruik? Is het voor de kinderen of ga je er zometeen mee op een vrijmarkt samen met Koningsdag en haal je 150 euro binnen? Hoe werkt het? Nou, dat denk ik niet hoor. Maar ik verkoop ze af en toe aan vrienden of familie of ik gooi ze bij een cadeautje. Oké. Okay. Heel leuk. Nou, wat goed. En gewoon voor de leuk, voor de hobby, zeg maar. Perfecte zondagactiviteit. Ja. Ja, ja. Dus het is op zich lekker weer om buiten te zijn, maar ja, dit moet ook gebeuren. Dit moet ook gebeuren. Oh, ja. Zet je het groot gelijk en lekker 5 uur erbij houden, goed? Dan is het. Fijne middag en dankjewel. Hoi. Hoi. Hoi. Als jij jarig bent, krijg je van mij crèmefolie. Vet. Hier zijn Maal Smith en Now Horn op 538. Watching you walk away, so sad to see you go. I know that people change, and I know for us to grow. We gotta let go. You're defining your own, as long as you know. but I'll always be your home. Feelings and seasons change, but our love is set in store. I hope that you know, that you know. I hope you know, follow your heart. Wherever it takes you, tears gonna fall. And hell might just break loose, life is a road. Don't know what's along the way, so drive safe. Follow your heart. Wherever it takes you, tears gonna fall. Just don't let it break you, life is a road. Tears gonna fall. And hell might just break loose. Life is a road. Don't know what's along the way, so drive safe. Follow your heart. Wherever it takes you, tears gonna fall. Just don't let it break you. Life is a road. Don't know what's along the way, so drive safe.

Hold on op Radio 538. Martijn en Julia. Zometeen om 10 voor 1 spelen we 10 tegen 1. En Martijn heeft van mij een onderwerp gekregen buiten de uitzending om. En daarbij zijn eerste 10 associaties bij opgeschreven. Alles wat er als eerste in zijn hoofd opkomt. Zodat jij even, nou ja, eigenlijk een beetje een kijk krijgt in ons brein. Rare brein. Jij moet raden wat er op zijn lijstje staat. Raad jij de meeste associaties goed, dan win jij het 538-tossie-ijzer. Ja, en meespelen is heel simpel. Je moet gewoon even laten weten dat je mee wil spelen. App even het woord 10 of het cijfer 10 met de app van 538. Dan weten we dat je oren hebt om mee te doen. En dan maak je dus kans met 538-tossie-ijzer. Wil je meespelen met een spelletje, dan app je 10 met de app van 538. En wie weet zit je zometeen in de show. Net als Meja, want die komt eraan, All About The Money. Dit is de nieuwste van Son Mieux, Dark Before The Dawn. I'm counting every second. Too much. Counting on the skies to clear up above. Before the clear blue skies up above. Martijn en Julia. 538. Daarvoor nog Somjeu. En die zijn aanstaande dinsdagochtend te gast. In de 538 ochtendshow komen ze live spelen. Het is bijna 10 voor 1, dus spelen we. 10-1. Met Jan. Jan, goedemiddag. Goedemiddag met Jan. Hey, welkom in de show. Dankjewel. En jij gaat het opnemen tegen Milene. Milene, ook goedemiddag. Hi, Martijn. Nou, hartstikke goed. Hey, Martijn die heeft van mij een onderwerp gekregen buiten de uitzending om. En hij heeft daar zijn eerste 10 associaties bij opgeschreven. Alles wat er als eerste in zijn hoofd opkomt bij dat onderwerp. Dat kan dus random zijn, maar ook juist logisch. Het is een beetje de bedoeling dat je ons een beetje leert kennen. Dus jij moet eigenlijk raden wat er op zijn lijstje staat. Raad je de meeste antwoorden goed, dan win je het 538 Tosti IJzer. En Milene, omdat we altijd met vrouwen beginnen, mag jij een inzet vertellen aan ons. Hoeveel denk je dat te weten van de 10? 4. 4. Oké, okay, en Jan, denk jij dat je dat kan overtoepen? Of denk jij, nou Milene, pak jij die 4 maar? Nou, we gaan er gewoon proberen om eroverheen te gaan. Oké. Okay. Nou, het onderwerp wat ik gekregen heb van Jules is de trein. Ik heb namelijk dit weekend geen auto. Dus ik moet alles met de trein doen. Dus Milene, 4 dingen waar ik aan denk bij het fenomeen trein wil ik graag van jou horen. Als jij klaar bent, dan tel ik af 3, 2, 1. We spelen met Jan. Oh, we spelen met Jan, pardon. Jan, dan mag jij spelen. Dingen die ik dus associeer met een trein. 4 heeft Milene gezegd. Jij denkt er dus meer te raden. 5 moet jij er goed hebben. Ik tel af 3, 2, 1. Dan begint de tijd te lopen. Geef je antwoord en wacht vervolgens even of het geluidje wat je hoort goed of fout betekent. Want dan kun je door. Dan kunnen wij ook bijhouden hoeveel punten je hebt gescoord. Heb je er 5 goed, dan win je de 538 Tosti IJzer. Ik ga mijn best doen. Komt-ie aan. 3, 2, 1. Let's go. Vertraging. Jazeker, ja. Blaadjes op de rails. Nee, wel goed. Had ik niet bedacht. Conducteur. Ja, ja. Geel. Nee. En NS. Jazeker, ja, ja, ja, ja, ja. Eerste klas. Vind ik zo'n onzin in eerste klas? Duur. Dat is ook waar, had ik niet opgeschreven. Openbaar vervoer. Nee. Treinkaartje. Ja, overchipkaart, vind ik goed. Ja. Nog eentje. De rail. De rails, ja, dat is wel logisch, maar staat er niet op. Ja, hoe heten die treinen? Hoe heten die altijd? De sprinters. Ja, dat is het goede antwoord, Jan. Goed gedaan. Ik had hem nog wel nodig, die laatste heen. Ja, nou, ik denk ik zal je een beetje mat. Ja, Intercity had ik ook nog. Vouwfietsen vind ik altijd heel vervelend als mensen met een vouwfiets een trein inkopen. Kapotte wc's heb ik ook altijd last van op mijn leeftijd. De noodrem had ik ook nog neergezet. Wat mij altijd overkomt als ik in een trein zit, misschien herken je het, is je valt altijd in slaap. Ja. Hoe vaak ik wel niet mijn station gemist heb, jongen, dat wil je niet weten. Maar het is genoeg. Je hebt gewonnen. Gefeliciteerd. Het 538 Tossie-ijzer is voor jou. Dat is een mooi ding, want als je dan de Tossie eruit haalt... zie je dat het logo van 538 in je boterham is gebrand. Dus dat ding komt zo gauw mogelijk naar je toe. Milene, helaas, wel bedankt voor het meedoen. En ik wens je toch nog een fijne zondag, ook namens mijn compaan Julia. Ja, fijne zondag jullie, jongens. Dankjewel, jongens. Tegen 1. Zometeen Nate Smith, Fix What You Didn't Break. En dit is Jennifer Lopez met David Guetta. Save Me Tonight. Don't know if it lasts.